Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhaba, Sevdanın Sarkacı'nda bu salı yine beraberiz. Eckhart Tolle ile devam etmek istiyoruz. Şimdinin gücünü birkaç hafta yapmıştık Saliha ile beraber. Şimdiki kitabımızın ismi de Var Olmanın Gücü. Eckhart Tolle bu kitaba çok hoş başlıyor. Yayınlandığı zamanki reklam sloganını da hatırlıyorum. Bir çiçek açtığında bunu seyredip görmenin bilincinde olmak lazım diye bir sloganla yayınlanmıştı bu kitap. Ne diyorsun kitap hakkında Saliha? Yani aslında kitabın tümünü okumak istiyorum. Şimdinin gücü kadar başarılı bir kitap değil evet, mi? O evet, evet. Yani parça parça okudum ben de. Bu sene aldığım bir kitap. Ama Şimdinin Gücü'nden çok etkilenmiştim. Programımızda da onu yaşayarak aktardım. Bu kitabı da hani seninle de hemfikir kaldığımız gibi bence tamamen okuyarak üzerinden geçelim istiyorum. Hoş bir girişi de var kitabın. Başlayalım evet. O zaman. Sizi dinliyoruz efendim. Peki. 114 milyon yıl önce dünyada bir sabah gün doğumundan hemen sonra gezegen üzerindeki ilk çiçek güneşin ilk ışıklarını almak için açıldı. Bitkilerin yaşamında bir evrim aşamasının gerçekleştiğini haber veren bir muhteşem olaydan önce gezegen zaten milyonlarca yıldan beri bitkilerle kaplıydı. İlk çiçeğin ömrü muhtemelen pek uzun olmadı ve büyük olasılıkla çiçekler ender rastlanan canlılardı. Çünkü doğa ve iklim şartları henüz çiçeklerin her tarafa yayılmasına izin verecek kadar iyi değildi. Yine de bir gün önemli bir eşik noktasına ulaşıldı ve aniden bütün gezegen kokulara ve renklere boğuldu. Tabii orada buna tanık olacak bir bilinç olsaydı. Çok sonraları çiçek dediğimiz o güzel ve kokulu varlıklar başka canlıların bilinçli evriminde önemli bir rol oynadı. İnsanlar giderek artan bir şekilde çiçeklere karşı bir çekim ve hayranlık duyuyordu. İnsanların bilinç seviyesi geliştikçe çiçekler belki de bir işlevi olmayan yani hayatta kalmaları açısından bir önem taşımayan ama değer verdikleri ilk şey oldu. Sayısız sanatçıya, şaire ve misliğe ilham kaynağı oldular. İsa bize çiçekler üzerinde düşünmemizi ve nasıl yaşayacağımızı onlardan öğrenmemizi söyler. Buda'nın ise bir defasında bir çiçeği eline alıp bakarken kendinden geçtiği anlatılır. Bir süre sonra yanındaki kişilerden biri, Mahakasyapa adında bir rahip, gülümsemeye başlamıştı. Söylendiğine göre Buda'nın sessiz vaazını anlayan tek kişi oydu. Efsaneye göre o gülümseme yani anlayış peş peşe gelen 28 usta boyunca kuşaktan kuşağa aktarıldı ve sonunda Zen'in kökenini oluşturdu. Bir çiçekteki güzelliği görmek insanları uyandırabilir ve çok kısa bir süre için bile olsa kendi içlerindeki güzelliği görmelerini sağlayabilirdi. Güzelliğin ilk algılanması insan bilincinin evrimindeki en önemli olaylardan biriydi. Mutluluk ve sevgi duyguları temelde bu algılamaya dayanacaktı. Biz onu tam olarak anlayana kadar çiçekler bizim için en yüce, en kutsal ve biçimi olmayan bir içsel ifade olmaya devam edecekti. Yetiştikleri bitkileri oranla çok daha uçucu, çok daha göksel ve çok daha nazik olan çiçekler başka bir alemin elçileri, fiziksel biçim dünyasıyla biçim olmayan dünya arasında bir köprü olacaklardı. Sadece insanları mutlu eden güzel kokuları yoktu. Aynı zamanda ruhlar aleminden bir koku getiriyorlardı. Aydınlanma kelimesini geleneksel olarak kabul edilmiş anlamından daha geniş bir açıyla ele alırsak, çiçekleri bitkilerin aydınlanması olarak görebilirdik. Herhangi bir alemdeki herhangi bir yaşamsal biçimi, mineraller, bitkiler, hayvanlar ya da insanlar kaçınılmaz bir şekilde aydınlanma sürecinden geçmektedir. Ama bunun hızı son derece düşüktür. Çünkü evrimsel bir ilerleme olmaktan çok daha fazlası söz konusudur. Aynı zamanda gelişimde bir devamsızlık, varlığın tamamen farklı bir seviyesine sıçrayış ve en önemlisi maddeden uzaklaşma söz konusudur. Bir ufak giriş yapmak istiyorum. Bir taraftan arka planda müziğimiz çalıyor, duyuyorsunuzdur. Birkaç programdır Kızılderili müziği çalıyoruz. Özgün Kızılderili ilahileri çalıyoruz. Bu programda da tanıttığımız albüm Native American Indian Spiritual Vocal Shamanic Music isimli bir albüm. Bunun sanatçısının ismi Eyüp, evet ismi Eyüp Motega, bir Kızılderili, Cherokee Kızılderilisi. Cherokee duası şu an dinlemekte olduğumuz parçanın ismi de. Ve Galulo Higini Duda ismi, Türkçesi büyük babamızın gökyüzü anlamında. Dinlemeye devam ediyoruz. Bütün biçimler arasında en yoğun olan taştan daha ağır ve daha delinmez başka ne olabilir? Ama bazı taşlar bile moleküler yapılarında değişim göstermekte, kristale dönüşmekte ve ışığa karşı geçirgen olmaktadırlar. Bazı karbonlar inanılmaz ısı ve basınç altında kaldıklarında elmasa ve bazı ağır mineraller de diğer değerli taşlara dönüşürler. Yaratıklar arasında dünyaya en bağlı hayvanlar olan sürüngenler milyonlarca yıldan beri değişmeden kalmışlardır. Ama bazılarının tüyleri ve kanatları çıkmış, o kadar zamandır kendilerini toprağa bağlayan yer çekimine meydan okuyarak kuşlara dönüşmüşlerdir. Daha iyi yürümeyi ya da daha iyi sürünmeyi öğrenmemişlerdir. Yürümenin ve sürünmenin çok ötesine geçmişlerdir. Hatırlanamayacak kadar uzun bir geçmişten beri kristaller, değerli taşlar ve kuşlar insan ruhu için özel bir öneme sahip olmuşlardır. Bütün yaşam biçimleri gibi elbette onlar da tek bir yaşamın, tek bir bilincin geçici ifadeleridir. Sahip oldukları özel önem ve insanların onlara bu kadar hayranlıkla yaklaşmalarının nedeni göksel nitelikleriyle açıklanabilir. İnsanların algılarında uyanık ve dingin bir dikkat belli derecede bir varlık olduğunda her yaratığın her yaşam biçiminin içindeki ruhsal özü görebilir ve kendi özleriyle birleştirerek kendileri kadar sevmeyi başarabilirler. Ama bu olana kadar çoğu insan sadece dış biçimi görür ve içsel özün farkında olmaz. Tıpkı kendi ruhsal özlerinin farkında olmayarak kendilerini sadece fiziksel ve psikolojik biçimleriyle tanımladıkları gibi. Bir çiçek, bir kristal, değerli bir taş ya da bir kuş için konuşmak gerekirse, bilinci çok az açık olan ya da hiç açık olmayan biri bile o biçimin ardında çok daha fazlası olduğunu hisseder ve nedenini bile bilmeden ona karşı yakınlık ve çekim duyar. Bu göksel doğası nedeniyle fiziksel biçimi, içindeki ruhu diğer varlıklarda olduğundan daha az bastırır. Yeni doğmuş yaşam formları, bebekler, kedi ya da köpek yavruları, kuzular ve benzeri bu konuda istisnadır. Çünkü onlar kırılgan ve hassastırlar. Henüz maddesel dünyaya tam olarak uyum sağlayamamışlardır. Onlara baktığımızda bu dünyaya ait olmayan bir masumiyet, bir tatlılık, bir güzellik görürsünüz. Görece duyarsız insanlarda bile belli bir neşe uyandırırlar. Dolayısıyla uyanık olduğunuzda ve bir çiçeğe, kristale ya da kuşa bakarak onu zihinsel olarak isimlendirmeden düşüncelere daldığınızda sizin için fizik ötesi dünyaya açılan bir pencere haline gelir. Çok küçük bile olsa içinizde ruhlar alemine doğru bir açılış hissedersiniz. Antik zamanlardan beri bu üç aydınlanmış yaşam biçiminin insan bilincinin evrimde çok önemli bir rol oynamış olmalarının nedeni budur. Örneğin neden bir lotus çiçeği Budizm'in en önemli sembollerinden biridir ve beyaz bir güvercin Hristiyanlık inancında kutsal ruhu temsil eder? Onlar uzun zamandan beri insan türünün geçireceği evrim için gezegen çapında bir bilinç sıçraması için zemin hazırlıyorlardı. Şimdi tanık olmaya başladığımız ruhsal uyanış işte budur. İnsanlık bir bilinç değişimine hazır mı? Kendi içlerinde oluşacak olan çiçeklenme yanında ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, bitkilerdeki çiçeklenme sadece solgun bir yansıma olarak kalacaktır. İnsanlık böyle bir geçişe hazır mı? İnsanlar şartlanmış zihin yapılarının yoğunluğuna terk ederek kristaller ya da değerli taşlar gibi olabilirler mi? Diğer bir deyişle bilinç ışığını geçirir hale gelebilirler mi? Maddeciliğin yer çekimi gücüne karşı koyarak kendilerini kendi benliklerine mahkum eden egodan kurtulabilirler mi? Böyle bir değişimin mümkün olduğu insanoğluna gelen tüm büyük bilgelik öğretilerinin öncelikli mesajı olmuştur. Elçiler, Buda, İsa, Muhammed ve hepsi bilinmeyen diğer birçokları insanlığın erken açan çiçekleriydi. Onlar nadir bulunan son derece değerli öncülerdi. O zamanlar her tarafta çiçekler açması mümkün değildi ve bu yüzden mesajları genellikle yanlış anlaşıldı ya da büyük ölçüde saptırıldı. Küçük bir azınlık dışında insan davranışlarını kesinlikle değiştiremediler. Peki şimdi insanlık o öğretmenlerin zamanında olduğundan daha mı hazır? Bu neden böyle olsun ki? Bu içsel değişimi hızlandırmak için ne yapabilirsiniz? Bilincin eski egoist durumunu tanımlayan özellikler neler ve yeni bilinç durumu hangi işaretlerle tanımlanabilir? Bu kitapta bu ve bunlar gibi diğer temel soruların cevaplarına değineceğiz. Daha da önemlisi, bu kitabın kendisi ortaya çıkan yeni bilincin yarattığı bir değişim aracıdır. Burada belirtilen fikirler ve kavramlar önemli olabilir ama yine de ikincil derecede öneme sahiptirler. Uyanışa doğru yol gösteren tabelalardan başka bir şey değillerdir. Kitabı okumaya devam ederken içinizde bir değişim gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu kitabın ana amacı zihninize yeni bilgiler ya da inançlar yerleştirmek veya sizi herhangi bir şeye ikna etmek değil, bir bilinç değişimi getirmek yani uyanışı gerçekleştirmektir. Bu açıdan kitap aslında hiç ilginç değil. ilginç kelimesi mesafenizi koruyabileceğiniz, fikirlerle ve kavramlarla zihninizde oynayabileceğiniz, aynı fikirde olabileceğiniz ya da olmayabileceğiniz bir şey anlamına gelir. Hayır, bu kitap sizinle ilgili. Bilinç durumunuzu değiştirecek ya da anlamsız olacak. Bu kitap sadece hazır olanları uyandırabilir. Henüz herkes hazır değil ama birçoğu öyle ve her insan uyandığında kolektif bilincin ivmesi de giderek artacak ve diğerlerinin işi daha da kolaylaşacak. Uyanışın ne anlama geldiğini bilmiyorsanız okumaya devam edelim diyoruz. Kızılderili Şaman müziği ile devam ediyoruz biz de. Arkada çalmakta olan bölüm Nudava Ginilisi isimli. Orijinal ismi bu. Türkçesi ise Büyük Annemiz Ay. Eğer içinizdeki uyanış süreci başlamışsa bu kitabı okumak süreci daha da hızlandıracak ve yoğunlaştıracaktır. Uyanışın temel bir parçası uyanmamış sizi tanımaktır. Yani diğer bir deyişle egonuzu. Egonuzun nasıl düşündüğünü, nasıl konuştuğunu ve nasıl hareket ettiğini anlarken sizi sürekli olarak uyanmamış durumda tutan şartlanmış zihinsel durumu da kavrayacaksınız. İşte bu yüzden bu kitap egonun ana özelliklerini ve gerek bireysel, gerekse kolektif olarak nasıl hareket ettiğini anlatmaktadır. Bu birbirine bağlı iki nedenden dolayı çok önemlidir. Birincisi, egonun ardında çalışan temel dinamikleri bilmezseniz onu tanıyamaz ve tekrar tekrar sizi kandırmasına izin verirsiniz. Yani egonu sizi ele geçirir ve sizmiş gibi davranır. İkinci neden ise tanıma eyleminin kendisinin uyanışın gerçekleşme yollarından birisi olmasıdır. İçinizdeki bilinçsizliği tanıdığınızda yükselen bilinci tanımak, yani uyanmak mümkün hale gelir. Egoya karşı savaşıp kazanmanız mümkün değildir. Çünkü karanlıkla savaşmış gibi olursunuz. Gerekli olan şey sadece bilincin ışığıdır. Siz o ışıksınız. İnsanlığın antik dinlerine ve ruhsal geleneklerine daha derinden baktığımızda, yüzeyde aralarında birçok farklılık olmasına rağmen iki temel konuda çoğunun aynı fikirde olduğunu görürsünüz. Bu görüşleri tanımlamak için kullandıkları kelimeler değişebilir ama hepsi yine de tek bir temel gerçeğe işaret ederler. Aslında bu temel gerçek iki aşamalıdır. Birinci aşaması, çoğu insanların normal zihin durumlarının bozukluk ve hatta delilik diyebileceğimiz şekilde olmasıdır. Hinduizmin temelindeki belli öğretiler bu bozukluğu kolektif zihinsel rahatsızlığa yakın bir şekilde görmektedir ve buna aldanma perdesi anlamına gelen Maya adını vermektedir. En büyük Hintli bilgelerden biri olan Ramana Maharshi açıkça şöyle demiştir: "Zihin Maya'dır." Budizm farklı terimler kullanmaktadır. Buda'ya göre insan zihni normal durumdayken dukkha üretir ve bu da acı çekme, tatminsizlik veya keder olarak tercüme edilebilir. Buda bunu insanın doğal bir özelliği olarak görmektedir. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın der Buda. Dukkha ile karşılaşırsınız. Her durumda er ya da geç kendini gösterecektir. Hristiyan öğretilerinde insanın normal kolektif durumu original sin, ilk günah olarak görülür. Aslında sin, günah kelimesi yanlış anlaşılmış ve yanlış tercüme edilmiştir. Yeni Ahit'in yazıldığı antik Yunanca'da kelime anlamıyla tercüme edildiğinde günah kelimesi mantığı kaçırmak anlamına gelmektedir. Yani beceriksizce körlemesine yaşamak ve böylece acı çekmek ya da acıya neden olmak demektir. Yine kelime kültürel çapaklardan ve yanlış yorumlamalardan arındırıldığında insanın kolektif bilincindeki bozukluğu ifade etmektedir. İnsanlığın başarıları etkileyicidir ve inkar edilemezler. İnanılmaz güzellikte müzikler, edebiyat eserleri, tablolar, mimari eserler ve heykeller ürettik. Daha yakın zamanda bilim ve teknoloji yaşam tarzımızda çok büyük değişikliklere yol açtı. Ve iki asır önce mucizevi olarak görülebilecek şeyleri yapmamızı ve yaratmamızı sağladı. Hiç şüphesiz insan son derece zeki bir yaratık. Ama bu zekası aynı zamanda delilikle gölgelenmiş durumdadır. Bilim ve teknoloji, insan zihninin bozukluluğunun gezegen, diğer yaşam biçimleri ve insanın kendisi üzerindeki yıkıcı etkisini daha da arttırdı. İşte bu yüzden insanoğlunun kolektif deliliği en iyi 20. yüzyıl tarihine bakılarak görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında çıktı. Korku, açgözlülük ve güç hırslarıyla ateşlenen yıkıcı ve zalim savaşlar, tıpkı kölecilik, işkenceler ve dini ya da ideolojik nedenlerle yayılan şiddet gibi insanlık tarihinin sıradan olayları arasına girdi. Bu şu an şeyi dinliyoruz ya, Kızılderili müziğini. 1400'lerin başından 1900'lere kadar başlangıçta 65 milyon olduğu tahmin edilen Kızılderili nüfusundan sadece %5'i hayatta kalabilmiş. Böyle bir vahşet uygulanmış beyazlar tarafından. Hatta kaynakçalar diyor ki bu kafa derisi yüzme meselesi bile Kızılderililere ait değil, beyazlara ait ve onlarla ilgili deliller var. İşte 1700'lerde Hollandalı valilerin adam başı 60 dolar getirilen Kızılderili kafa derisi için ödedikleri yazıyor. Resmi olmayan tarihte. Muhtemel. Yani kötülük insanlıkla bir önceki Eckhart Tolle kitabımızda da söylediği gibi kötülük insanlıkla eşdeğer, kötülük insanlığın asıl doğası. Evet, ruhumuzu bir zenginleştirmeye devam edelim kötülükten uzaklaşmak için. Kızılderili şaman müziği çalmaya devam ediyoruz. Şu an çalmakta olan parçanın ismi ise Elohiginetak, Türkçesi annemiz toprak. Oh, İnsanlar doğal felaketlerden çok birbirlerinin ellerinden acı çektiler. Ama 1914 yılında son derece zeki insan beyni sadece içten patlamalı motorlar üretmekle kalmadı, aynı zamanda bombaları, makineli tüfekleri, denizaltıları, alev makinelerini ve zehir gazlarını da icat etti. İşte size deliliğin hizmetindeki zeka. Fransa ile Belçika arasındaki savaşta milyonlarca insan bir avuç toprak parçası için öldü. 1918 yılında savaş bittiğinde hayatta kalanlar geride bıraktıkları yıkıma dehşetle ve ne yaptıklarına inanamayarak baktılar. 10 milyon insan ölmüş, çok daha fazlası sakat kalmıştı. İnsanoğlunun deliliği daha önce hiç bu kadar yıkıcı, hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Bunun sadece başlangıç olduğunu ise çok az kişi biliyordu. Yüzyılın sonlarında diğer insanların elinde şiddetli bir şekilde ölen insanların sayısı 100 milyondan fazlaydı. Sadece ülkeler arasındaki savaşlarda değil, aynı zamanda kitlesel imha silahları ve soykırım yüzünden ölmüşlerdi. Stalin'in yönetimindeki Sovyetler Birliği'nde 20 milyon, devlet düşmanı, casus ve hain öldürülürken, Nazi Almanya'sındaki Yahudi soykırımında ondan aşağı değildi. Öte yandan daha küçük içsel çatışmalarda ölenler de çoktu. Örneğin İspanyol İç Savaşı ya da Kamboçya'da olduğu gibi. Televizyonlardaki günlük haberlere bakarak deliliğin henüz ortadan kalkmadığını, hatta 21. yüzyılın başlarında daha da hızlanarak devam ettiğini söyleyebiliriz. İnsan zihninin diğer kolektif bozukluğunun diğer bir yönü ise, insanların diğer yaşam biçimlerine ve gezegenin kendisine uyguladıkları inanılmaz şiddettir. Oksijen üreten ormanların, bitkilerin ve hayvanların yok edilmesi, fabrika çiftliklerinde hayvanlara uygulanan vahşet, nehirlerin, okyanusların ve havanın zehirlenmesi. Açgözlülüğün etkisinde kalan ve doğanın bütünüyle bağlantılarının farkında olmayan insanoğlu, kontrolsüz bir şekilde devam ettiği takdirde kendi sonunu getirebileceği davranışlarını hala sürdürmektedir. Kolektif insan bilinç bozukluğu, tarihin daha eski çağlarına kadar uzanmaktadır. Aslında insanlık tarihi, bir delilik tarihi olarak bile adlandırılabilir. Eğer insanlık tarihi tek bir insanın geçmişi gibi klinik vaka olarak incelenebilseydi, teşhis muhtemelen şöyle olurdu. Kronik paranoid hayaller, patolojik cinayet eğilimi, aşırı şiddet eylemleri ve bilinçaltının kendini dışa vurumunun bir ifadesi olarak belirlenen düşmanlara karşı inanılmaz bir zalimlik. En kısa tanımıyla tehlikeli deli. Korku, açgözlülük ve güç hırsı sadece ülkeler, kabileler, dinler ve ideolojiler arasındaki savaşların ve şiddetin ardında yatan psikolojik motivasyonlar değildir. Aynı zamanda kişisel ilişkilerde de bir sürekli çatışma nedenidir. Başka insanlar ve kendinizle ilgili görüşlerinizde bir bozukluk yaratırlar. Bu motivasyonlar yüzünden her durumu yanlış yorumlar, korkuya dayalı yanlış eylemlerde bulunur ve asla doldurulamayacak bir delik olarak hep daha fazlasıyla kendinizi tatmin etmeye çalışırsınız. Ama korkunun, açgözlülüğün ve güç hırsının sözünü ettiğimiz bozukluklar olmadığını, her insan zihninin derinliklerinde yatan kolektif aldanma yüzünden yaratılan dürtüler olduğunu anlamak önemlidir. Çok çeşitli ruhsal öğretiler bize korkuyu ve açgözlülüğü bırakmamızı söyler. Ama ruhsal uygulamalar genellikle başarısızdır. Bozukluğun köküne inmezler. Korku, açgözlülük ve güç hırsı nihai nedensel etkenler değildir. Daha iyi bir insan olmaya çalışmak kulağa takdir edilesi ve yüksek ahlaklı bir şey gibi gelir. Ama aslında bilincinizde bir değişim gerçekleştiremediğiniz sürece asla başaramayacağınız bir şeydir. Bunun nedeni kişinin kendi kavramsal niteliğini ya da diğer bir deyişle öz imajını daha güçlendirmeye çalışması da bu bozukluğun daha gizli ve daha ender görülen bir ifadesi olmasıdır. İyi olmaya çalışarak iyi olamazsınız ama zaten içinizde var olan iyiliği bularak ve o iyiliğin ortaya çıkmasına izin vererek bunu yapabilirsiniz. Ama o iyilik ancak bilinç durumunuzda bazı temel değişimleri gerçekleştirdiğiniz takdirde ortaya çıkabilir. Aslında soylu ideallerden esinlenmiş olan komünizmin tarihi, kendi içsel gerçeklerinde, kendi bilinç durumlarında gerekli değişimi gerçekleştirmedikleri sürece, harici gerçekliği değiştirmeye çalıştıklarında neler olduğunu açıkça göstermektedir. Prensipleri doğru ve samimi bir şekilde uygulandığında, belki de yeni bir dünya yaratabilecek olan komünizmin en büyük hatası, tüm insanlarda var olan bozukluğu dikkate almadan plan yapmasından kaynaklanmıştır. Yani egoyu. Çoğu antik dinler ve ruhsal gelenekler belli bir görüşü paylaşırlar. normal zihin durumumuzun temel bir bozukluk içerdiği görüşünü. Ne var ki bu görüşten insan doğasına bir geçiş yaptığımızda buna kötü haber diyebiliriz ki ikinci bir görüşle karşılaşırız. İnsan bilincinin radikal bir değişim gerçekleştirme olasılığı, yani iyi haber. Hindu öğretilerinde bazen Budizm'de de bu değişime aydınlanma adı verilir. İsa öğretilerinde aynı kavram kurtuluş olarak geçer. Budizm'de de acı çekmenin sonu olarak tanımlanır. Özgürlük ve uyanış da aynı kavram için kullanılan diğer kelimelerdir. İnsanoğlunun en büyük başarısı sanat, bilim ya da teknoloji eserleri değil, kendi bozukluğunu, kendi deliliğini tanıyıp kabul etmesidir. Uzak geçmişte bu anlayış birkaç kişiye gelmişti. 2006 yıl önce Hindistan'da yaşamış olan Gautama Siddhartha adlı bir adam, bu mutlak gerçekliği gören belki de ilk kişiydi. Daha sonraları ona Buda adı verildi. Buda uyanmış olan anlamına gelir. Aynı dönemlerde insanlığın erken uyanan öğretmenlerinden biri Çin'de ortaya çıktı. Onun adı da Lao Tzu'ydu. Öğretilerinin kayıtlarını şimdiye dek yazılmış en önemli ruhsal kitaplardan biri olarak bizlere bıraktı. Tao Te Ching. İnsanın kendi deliliğini tanıması, elbette ki deliliğin kendini belli etmesi, dolayısıyla iyileşmenin başlaması demektir. Dolayısıyla bu insanlar ortaya çıktıklarında gezegen üzerindeki ilk zayıf çiçekleri açmıştı. Diğer bir deyişle insan bilincinde yeni bir boyut başlamıştı. O kişiler kendi dönemlerinde çağdaşlarıyla konuşmuşlardı. Günahtan, acı çekmekten ve illüzyonlardan söz etmişlerdi. Nasıl yaşadığına bak demişlerdi. Ne yaptığını ve nasıl bir acı yarattığını gör. Sonra normal insan varlığının kolektif kabusundan olası bir uyanışa dikkat çekmişler ve yolu göstermişlerdi. Ama dünya henüz onlara hazır değildi. Yine de insan uyanışının hayati ve gerekli bir parçasıydılar. Kaçınılmaz bir şekilde çağdaşları ve sonrasında gelen kuşaklar tarafından genellikle yanlış anlaşıldılar. Öğretileri son derece basit ve güçlü olmasına rağmen bazı durumlarda kendi öğrencileri tarafından kaleme alınırken dahi saptırıldılar ve yanlış yorumlandılar. Asırlar boyunca orijinal öğretilerle ilgisi olmayan bir sürü şey eklendi ama temel bir yanlış anlamın ötesine geçemediler. Öğretmenlerden bazıları alay konusu oldu. Aşağılandı veya öldürüldü. Diğerlerine ise Tanrı diye tapınıldı. İnsan zihninin bozukluğunun ötesinde kalan, kolektif delilikten kaçışı sağlayacak yolu gösteren öğretiler böylece bozuldular ve kendileri de deliliğin bir parçası haline geldiler. Dolayısıyla geniş çapta ele alındığında dinler birleştirici güç olmaktan çıkıp bölücü güç haline geldi. Tüm yaşamın tekliğinin anlaşılması sayesinde şiddet ve nefreti bitirecekleri yerde daha fazla şiddet ve nefret getirdiler. Ve insanlar arasında, dinler arasında ve hatta dinlerin kendi içlerinde daha fazla ayrım yarattılar. İnsanların kendilerini tanımlayabilecekleri ve kendi sahte benlik duygularını güçlendirmek için kullanabilecekleri inanç sistemleri ve ideolojiler haline geldiler. Bu sistemler sayesinde kendilerini haklı, diğerlerini haksız çıkarabiliyor, düşmanları sayesinde kendilerini tanımlayabiliyor, kendilerine onları öldürme hakkı tanımak için başka insanları, diğerleri, inançsızlar ya da kafirler diye adlandırıyorlardı. Kutsal metinlerde insanın Tanrı'nın suretinde yaratıldığı söylenirken, insanlar kendi suretlerinden Tanrı yaratmayı tercih ediyorlardı. Sonsuz, şekilsiz ve isimlendirilemez olan, tapınılması gereken zihinsel bir idole dönüştürülmüştü. Yine de din adına gerçekleşen tüm bu delice eylemlere rağmen işaret ettikleri gerçek kendi özünde hala parlamaya devam ediyordu. Yozlaşma ve yanlış yorum katmanları birbiri üstüne yığılarak onu altlarında bırakmış olmalarına rağmen hala da parıldamaya devam ediyor. Ama kendi içinizdeki gerçek ile karşılaşmadığınız, yüzleşmediğiniz sürece onu anlamayı asla başaramazsınız. Tarih boyunca bilinçlerde belirgin bir değişimi deneyimleyen ve kendi içlerinde bütün dinlerin işaret ettiği yönde eğilim gören insanlar oldu. O kavrama dökülemeyen gerçeği tanımlamak için kendi dinlerinin kavramsal çatısını kullandılar. Bu insanlar sayesinde bütün büyük dinlerde kendini sadece bir yeniden keşifle değil, aynı zamanda bazı durumlarda orijinal öğretinin ışığının yoğunlaşması olarak ifade eden okullar ya da hareketler gelişti. Erken dönem ve orta çağ Hristiyanlık dünyasında Gnostik ve mistik akımlar, İslam dininde Sufizm, Musevilikte Kabala ve Hasidizm Hinduizm'de Advaita Vedanta, Budizm'de Zen böyle doğdu. Bu okulların çoğu geleneklere karşıydı. Kavram katmanlarını birbiri ardına yırtıp atıyor, gerçeğe ulaşmak için insanları kendi zihinlerini kullanmaya ve sorgulamaya teşvik ediyorlardı. İşte bu nedenle yapılanmış dini hiyerarşiler tarafından şüpheyle ve çoğu zaman da düşmanlıkla karşılanıyorlardı. Genel olarak empoze edildiği haliyle dinin aksine onlar anlayışı, sorgulamayı ve içsel değişimi vurguluyorlardı. Bu ezoterik okullar veya hareketler sayesinde büyük dinler orijinal öğretilerin değiştirici gücünü yeniden kazanmayı başardılar. Ama birçok durumda sadece çok az sayıda insan onlara ulaşabildi. Ne yazık ki sayıları asla çoğunluğun kolektif bilincinde önemli bir etki yapacak kadar çok olmadı. Zaman içinde etkilerini sürdürebilmek için bu okullar da fazlasıyla katılaştı veya kavramsallaştı. Bir müzik arası verelim istersen. Yine Native American müziğe dönüyoruz. Kızılderili Cherokee duası. Bu seferki parçanın ismi Gali Eliga, Müteşekkirim, I'm Thankful. Delilikle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Son 20. yüzyılda Foucault tarafından, daha doğrusu 21. yüzyılda Foucault tarafından çok güzel olarak incelenmiş bir konu delilik. Çünkü bu din ihtiyaçları, inanç ihtiyaçları deliliğe karşı olan süreçte gelişiyor ya toplumlarda. Birey anatomik olarak politik hale geliyor Foucault'un felsefesine göre. Ve diyor ki insani varlıklar tarih tarafından damgalanmaya açıktır. Çünkü tarih içinde gelişen algı insanın biçimli bir varlık olmasına sebep olmuştur. Bu durum tıpkı deliliğin tarih içindeki seyrine benzer. Bir dönem kutsallık atfedilen delilik zaman içerisinde toplumun en ötesinde tutulmuş bir canavara döner. Edebiyatta da Don Kişot'un ya da Hamlet'in deliliğinin yaşadığı süreç, nereden nereye geldiği bu konuya da güzel bir örnek. Efsaneler bu tür hep deli davranışlarından çıkıyor. Müziğimizi dinlemeye devam ediyoruz. Yeah. bilinç yükselişinde yapılanmış dinlerin rolü nedir? Bugün artık birçok kişi dinle ruhsallık arasındaki ayrımı farkında. Bir inanç sisteminin doğasına bağlı olmaksızın insanı ruhsallaştıramadığının farkındalar. Aslında düşüncelerinizi kendi kimliğinize ne kadar kaynaştırırsanız, kendi içinizdeki ruhsallıktan o kadar uzaklaşırsınız. Birçok dindar insan o seviyede sıkışıp kalmıştır. Kendilerini tamamen düşünceleriyle tanımladıklarından, bilinçaltından kaynaklanan bir davranışla kendi kimliklerini korumak için gerçeğe sahip olan kişilerin sadece kendileri olduğunu savunurlar. Düşüncenin sınırları olabileceğini kavrayamazlar. Aynen onlar gibi inanmadığınız sürece sizin yanılgıda olduğunuzu düşünürler. Ve gerçek şu ki yakın geçmişe kadar sadece bu nedenle sizi öldürmeyi kendilerine hak bilirlerdi. Hatta bazıları bunu hala yapıyor. Yeni ruhsallık bilinç değişimi var olan kurumsallaşmış dinlerin sınırlarına taşmaktadır. En tutucu dinlerde bile daima ruhsallık grupları vardı. Ama kurumsallaşmış hiyerarşiler onları tehdit olarak görüyor ve bastırmak istiyorlardı. Din yapıları dışında geniş ölçekli bir ruhsallık açılımı tamamen yeni bir harekettir. Geçmişte özellikle de Batı'da bu kesinlikle düşünülmeyecek bir şeydi. Çünkü kilisenin ruhsallık konusunda özel bir yetkisi vardı. Kilisenin izni olmadan kendinizi ortaya atıp ruhsal bir konuşma yapmaya ya da ruhsal bir kitap yayınlamaya kalkışırsanız kazığa bağlanıp yakılanlardan biri olurdunuz. Ama şimdi belli kiliselerin ve dinlerin kendi içlerinde dahi belirgin değişim işaretleri var. Bu çok umut verici bir gelişme. Ve Papa II. Jean Paul bir kiliseyi ve bir sinagogu ziyaret ettiğinde ruhsal açıklığın ilk sinyallerini veriyordu. Kısmen kurumsallaşmış dinlerin yapısı dışındaki ruhsal öğretiler sayesinde ama aynı zamanda antik doğu bilgelik öğretilerinin yoğun etkisiyle geleneksel dinlerin takipçileri arasında kendilerini biçimlendiren, dogmalardan ve katı inanç sistemlerinden arındırarak kendi ruhsal geleneklerinin ve kendi benliklerinin içinde yatan gerçek derinliği keşfeden insanların sayısı giderek artıyor. İnsanın ne kadar ruhsal olduğunun neye inandığıyla değil, bilinç durumuyla ilgisi olduğunu anlıyorlar. Sonuç olarak bunun dünya ile ve başka canlılarla ilişkilerinizde nasıl davranacağınızı belirlediğini de. Biçimin ötesine geçmeyi başaramayanlar kendi inançlarına daha da fazla tutsak oluyorlar. Böyle insanlarda sadece benzeri görülmemiş bir bilinç sapkınlığıyla değil, aynı zamanda yoğun bir egoyla da karşılaşıyoruz. Bazı dini kurumlar yeni bilinçlere açık olurken diğerleri doktrinlerini daha da güçlendiriyor ve kendilerini egonun kendi savunduğu insan yapımı diğer yapılar arasına katıyorlar. Bazı kiliseler, mezhepler, kültler ya da dini hareketler temelde kolektif ego kimlikleridir ve bu hareketlerde yer alan insanların zihin yapıları herhangi bir politik ideolojiyi körü körüne izleyenlerinkinden farklı değildir. Ama egonun çözülmesi kaçınılmazdır ve bütün katılaşmış yapısına rağmen dini ya da diğer türden kurumlar, şirketler veya hükümetler ne kadar güçlü görünürlerse bile kendi içlerinde dağılmaktan kurtulamazlar. En katı ve değişime en fazla direnen yapılar en önce çökenler olacaktır. Bunun bir örneğini Sovyetler Birliği'nde gördük bile. Ne kadar güçlü, kemikleşmiş, sağlam ve monolitik görünse de birkaç yıl içinde kendiliğinden çözülüverdi. Bunu kimse önceden tahmin edememişti. Herkes şaşırmıştı. Gerçek şu ki bunun gibi sürprizlerle daha çok karşılaşacağız. Radikal bir krizle karşılaşıldığında eski varlığını sürdürme, başkalarıyla ve etrafını saran doğayla iletişim kurma yolları işe yaramadığında, hayatta kalma olasılığı aşılması imkansız gibi görünen sorunlarla tehdit edildiğinde, bir canlı ya ölür, ya yok olur ya da evrimsel bir sıçrama yaparak sınırların üzerine çıkar. Bu gezegende yaşayan canlıların ilk olarak denizde var olduklarına inanılmaktadır. Karada herhangi bir hayvan yaşamazken denizler çeşitli canlı türleriyle dolmuştu bile. Bir noktada deniz yaratıklarından biri bir şekilde kuru toprağa çıkmaya başlamış olmalıydı. Belki başlangıçta birkaç santim süründükten sonra toprağın yüksek yer çekimi gücü yüzünden yorgun düşerek yer çekimi neredeyse bulunmadığı ve varlığını sürdürmenin çok daha kolay olduğu suya geri dönüyordu. Sonraları tekrar denedi ve zaman içinde karada yaşamak üzere uyum sağladı. Yüzgeçleri yerine ayakları, solungaçları yerine akciğerleri oluştu. Ama bir türün herhangi bir krizle karşılaşmadığı sürece yabancı bir ortamda böylesine zor şartlar altında yaşamaya karar vermesi pek olası görünmemektedir. belki de büyük bir deniz parçası zaman içinde ana okyanusla bağlantısını kaybetti ve binlerce yıl boyunca suyun giderek çekilmesiyle balıkları evrime zorladı. Varlığını sürdürme olasılığını tehdit eden büyük bir krize karşılık vermek, işte insanoğlunun şimdi karşılaştığı durum budur. İlk kez 2500 yıl önce antik bilgeler tarafından fark edilen, şimdi bilim ve teknoloji sayesinde varlığını en belirgin şekilde ifade eden egostik insan deliliği, ilk kez gezegenin varlığını tehdit eder hale geldi. Çok yakın zamana kadar insan bilincinin değişimi, yine antik bilgeler tarafından işaret edilmişti ki, bir olasılıktan fazla değildi ve dini ya da kültürel geçmişlerine bağlı olmaksızın, orada burada birkaç nadir kişi tarafından algılanıyordu. İnsan bilincinin yaygın bir şekilde çiçek açması daha önce gerçekleşmedi. Çünkü şimdiye dek asla zorunlu değildi. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü şimdi insanlığın çok önemli bir seçim yapmak zorunda olduğunu görebiliyor ya da görecek. Evrim geçir ya da yok ol. İnsanlığın şimdilik küçük ama giderek artan bir yüzdesi eski egostik zihin kalıplarını kırarak yeni bir bilinç boyutuna ulaşmaya başladı bile. Şimdi yükselen şey yeni bir din, yeni bir inanç sistemi, ruhsal ideoloji ya da mitoloji değil. Sadece mitolojilerin değil, ideolojilerin ve inanç sistemlerinin de sonuna geliyoruz. Değişim, zihninizin algılayabileceğinden çok daha derinlere uzanıyor. Aslında bu yeni bilincin merkezinde düşüncenin ötesine geçebilme, kendi benliğinizde düşünceden çok daha geniş bir boyuta algılayabilme yeteneği yatıyor. Artık kimliğinizi, benlik duygunuzu o kadar önemsemeyecek, kendiniz olarak algıladığınız eski bilinç yapınızdan uzaklaşacaksınız. Kafamdaki sesin ben olmadığını anlamak ne de büyük bir özgürlük. Peki o zaman ben kimim? Düşünceden önceki farkındalık, düşüncenin, duyguların ya da duygusal algıların gerçekleştiği boşluk. Ego şundan daha fazlası değildir. Öncelikle düşünce kalıpları anlamına gelen biçimle tanımlama. Eğer kötülüğün herhangi bir gerçekliği varsa, üstelik mutlak değil görece bir gerçeklik, onun tanımı da şu olabilir. Tam bir biçimle tanımlama. Fiziksel biçimler, düşünce biçimleri ve duygusal biçimler. Bu durum, bütünle bağlantılı olduğumu tamamen unutmama ve yadsımama, başkalarıyla ve kaynak ile bağlantımı kaybetmeme neden olur. İşte bu unutkanlık acı çekmek, aldanmak ve ilk günahtır. Düşüncelerimi, söylediklerimi ve yaptıklarımı bu ayrılık illüzyonu belirlediğinde nasıl bir dünya yaratırım? Bunun cevabını bulmak için insanların birbirleriyle iletişimlerine bakın, bir tarih kitabı okuyun ya da akşam haberlerini seyredin. Eğer insan zihninin yapısı değişmeden kalırsa sürekli olarak aynı dünyayı, aynı kötülükleri ve aynı delilikleri yaratıp duracağız. Dünya biçimin dış ifadesidir ve içtekinin bir yansımasıdır. Kolektif insan bilinci ve gezegenimizdeki yaşam özünde birbirine bağlıdır. Yeni bir cennet insan bilincinin değişim geçirmesidir ve yeni bir dünya bunun fiziksel alemdeki yansıması olacaktır. İnsan hayatı ve insan bilinci gezegenin yaşamıyla bağlantılı olduğundan eski bilinç çözülürken gezegenin birçok yerinde de coğrafi ve iklimsel değişimler yaşanacaktır. Ve bunlardan bazılarını görmeye başladık bile. Dinlemekte olduğumuz albümde devam eden parçanın ismi Osa Lihe Liga. Müteşekkiriz. We are grateful. Şimdilik programımıza son veriyoruz. Gelecek hafta aynı kitaptan okumaya devam edeceğiz. Yine Eckhart Tolle ve Var Olmanın Gücü. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.